Hladno je, teško vreme, razvoj, studoj, temnici, neki da je naravno. Naravno, ama, te izdrži me. Čekaj, što je ova? Zafura dalje. Na raport za Jofe, nedela 18.30.